परंतु ये याद वो कहोड़ी बात ही है, नई बात उसे को नहीं। मानो हमारे पास धन है, विद्या है, योग्यता है, बल है, भरण है, आश्रम है, आदि आदि तो कुछ विशेषता दी थी ना अपने में, उस विशेषता का उपयोग क्या है? वो विशेषता का उपयोग है धन है तो धन विशेष दिखता है निर्धनों की अपेक्षा, बल दिखता है निर्बलों की अपेक्षा, विद्या दिखता है अपनों की अपेक्षा। अपने में जो अच्छापन दिखता है उसमें कारण है, जो दूसरा में कमी है वो कारण है, तो उनका उपकार है हमारे पर, और करते हैं अभिमान। हमारे में अच्छापन दिखता है बुराई से ही, तो बुराई आदमी का देन है हमारे पर, हमारे पर ऋण है जिसे हमारा अधिक बड़ा दिखता है। हमारा जो बल है, हमारी विद्या है, हमारे पास धन है, वो धन उसका उपयोग कहाँ है? तो जो हमारे से कम धनवान है उनके प्रति है, हमारे बरोबर धनवान उनके लिए भी उपयोग नहीं है हमारा धन का। हमारे से अधिक धन है उसी में भी धन का उपयोग नहीं है, धन का उपयोग हमारे से कम धन है उनके लिए है। अगर उनके लिए हम नहीं करेंगे तो धन का अभिमान पैदा होगा, और अभिमान संपूर्ण आश्रय संपत्ति की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो हम धन का उपयोग हम समान धन वालों के साथ नहीं कर सकते, अधिक धन वालों के साथ नहीं कर सकते, निर्धनों के साथ कर सकते हैं, और उनपे करना हमारे पर कर्तव्य होता है, क्योंकि उनकी अपेक्षा में हमें धनवत्ता का अभिमान होता है। तो अभिमान करके तिरस्कार करते अपमान करते ये डबल आसु संपत्ति हो गई। एक तो धन का अभिमान हो गया, एक उनका तिरस्कार कर दिया। तो धन का उपयोग वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास रहेगा धन छोड़ करके मरेंगे, कोरे अवगुण अवगुण अपने में रहेंगे और ये चीज छोड़ मरेंगे। तो निगाह है, धन का अभिमान है, बल का अभिमान है, आश्रम का अभिमान है, गुणों का अभिमान है, ये वास्तव में बहुत पतन करने वाली है। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है, अच्छाई का अभिमान है ना बुराई की जड़ है, खास बुराई का बीज बोया गया ये अच्छाई का अभिमान। तो वो अच्छाई तो अच्छी चीज है, अच्छाई चीज अच्छी है जब दूसरों के काम आवे, दूसरों के हित में लगे, दूसरों को निर्बल है बलवान बनावे, दूसरों निर्बलों को बलवान बनावे, तब तो हमारा बल है सार्थक, नहीं तो बल से बड़ा नुकसान है, विद्या से हमारा बड़ा नुकसान है। हम विद्या से दूसरों को विद्वान बनावे ये तो उपयोग होता है, तो उपयोग हमारे छोटों को देख करके होता है, छोटों को देख उपयोग न करके अभिमान करते हैं तो हमारी विद्या काम आई ही नहीं, निरर्थ होगी नहीं। अब बताओ सार्थक कैसे हुई, हमारी विद्या सार्थक कैसे हुई? अभिमान बढ़ाने वाली, पतन करने वाली हुई तो निरर्थ हुई, निरर्थ की नहीं है, दुख देने वाली हुई, अगर दुर्गति करने वाली हुई चीज। क्यों समान बल को तो हम बल दे नहीं सकते, अधिक बलवानों को बल दे नहीं सकते, कम हवा से बलवान कम है उनको देर से हमारा उपयोग वही होता है, और उनको देर करते हैं अभिमान, उनका करते हैं तिरस्कार अपमान, अपमान बढ़ाते हैं। तो हमारा बल तो हमारा बहुत महान नुकसान करने वाली चीज है। हमारे धनवत्ता है, हमारे में जो कुछ विशेषता है वो विशेषता विशेष पतन करने वाली चीज है। कहाँ उपयोग करेंगे बताओ? उपयोग हमारा वही होगा कि नहीं? तो उनका ऐसा मानना चाहिए, जो निर्धन है, निर्बल है, आश्रम में, बल में, विद्या में, जवानी में, हमारे से जो कमजोर है उनके दिया हुआ ही हमारे पास धन है। धन हमारे को धन धनी नहीं बनाता है, हमारा धन हमारे को धनी नहीं बनाता है, धनी बनाते हैं निर्धन। अब चार बरूबर धन वाले भी धनी नहीं बनाते, अधिक धन वाले भी धनी नहीं बनाते, कम धन वाले भी धनी नहीं बनाते। तो धनवान पद हमारे को उनसे मिला है तो उनका वो एहसान, और फिर करे हम उन पर अभिमान, उनका निरादर तिरस्कार, तो दुगुनी आंसू संपत्ति हो गई। तो ये विशेषता अपने में दिखती है, ये पतन का कारण है, उसे उपयोग नहीं हो सकता। उपयोग तभी हो सकता है कि जब हम उनका एहसान माने और उनके ऋणी माने, और ऋण उतारने के लिए उसे दिया जाए, उनके हम उपकार करते हैं, हम उनको निहाल नहीं करते, उसमें हमें निहाल करते हैं। दान में भी एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य, तो हम एक गुणा दान करते हैं हजार गुणा उनसे लेते हैं, तो हमारे को निहाल करने वाले तो वे हैं। ठीक विचार करें आप, तो ये बात है। इसलिए तो आज दे ये अपने में अधिकता दिखती है, ये बहुत मूर्खता है, बहुत विशेष बेसमझी है। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं उनकी बात मैंने सुनी, उनमें अपने में विशेषता नहीं दिखती, अपने में विलक्षणता नहीं दिखती, अलौकता नहीं दिखती। वो विशेषता दिखती है देहाभिमान, बलाभिमान, धनाभिमान, ये जो अपना है वो अभिमान। अभिमान कैसा है कि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान है वो, सब जन दूषण करने वाला है। उसी कारण से मैंने विशेषता देखती है, तो विशेषता देखती है ये अवगुण है बहुत, तो अच्छा ही है, बुराई की मूल है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत वेतत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। धन होता है मद के लिए, घमंड के लिए होता है, उन्हें तो घमंड के लिए नहीं होना चाहिए, दान के लिए होना चाहिए। दान के लिए तभी होता है कि हमारे से कम जिनके पास है उनका ही हम उपयोग कर सकते हैं, उनके सिवाय उपयोग करने की जगह हमारे पास है नहीं। हमारे खुद तो अभिमान बढ़ाते कोई काम के नहीं, और निर्धन धनवान हमारे बरोबर उनके काम के नहीं, अधिक धनवान उसमें काम के नहीं, तो वो धन हमारे काम का निर्धनों से है, क्योंकि उनसे ही हमारे धनवान की पदवी मिली है। हमारे को जो बड़पन कुछ मिला है तो हम उनके निर्धनों की ऋणी है। शंकावत बोलो, इस वास्ते उनका उपकार मानना चाहिए, उपकार मान करके इस वास्ते वो समर्थ को नहीं दोष गोसाई कहते हैं समर्थ को, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नहीं। रवि समर्थ है तो मैले से पेशाब से गंदी गंदी चीजों से जो उनके जल इकट्ठा हुआ है सूरज में, सूरज जल को खींचता है फिर बरसाता है, तो जल से ही खींचता है गंदी चीजों में, मैला भी सूख जाता है कि नहीं, गंदी चीज भी सूरज सूख जाती है कि नहीं, पेशाब टट्टी की भी सूख जाते है नहीं, तो सूख जाते उस जल खेचा, तो ऐसे गंदगी जल करके शुद्ध करके देता है। तो समर्थ वो है जो असमर्थ को समर्थ बना दे, निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को पंडित बना दे, निर्बल को बलवान बना दे, बेसमझ को समझवान बना दे, बंधुओं को मुक्ति बन मुक्त कर दे दे, ये दे तब तो उनमें सार्थकता, नहीं तो खुद का नुकसान करता है और उनमें अच्छा पढ़ने का भान भी नहीं होगा। अपने से बरमान बल समान देखे बड़ों को देखेंगे तो सदैव इस सावधान रहना चाहिए कि संसार में हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, तो उद्धार तभी होता है जब हमारे पास जो विद्या बुद्धि योग्यता बल आदि है वो उनके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो ये चीजें नष्ट करने वाली होती है। विद्या विवाद आदि के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए विद्या होती है, विद्या विवाद आए धनम मदाय धन मद के लिए, दम्भो दर्पो अभिमान से प्रक्रोध है, ये आशु संपत्ति है, तो आशु संपत्ति से बचाने वाले हैं जो हमारे से निर्धन है, हमारे से जो मूर्ख है, हमारे से छोटे हैं, तो उनके दिया हुआ कोई हमारे को पतन करने वाले थे, उनके उपकार से, उनकी सेवा से, तो सभी पावक सुर सही की नहीं रवि है, तो समर्थ को नहीं दोष। समर्थ कौन? जो दूसरे को समर्थ बनावे, अशुद्ध को शुद्ध बना ले, मैले को निर्मल बना ले, मूर्ख तो मूर्ख को पंडित बना ले, अज्ञानी को ज्ञानी बना ले, जो छोटों को बड़ा बना ले, उसका नाम समर्थ है। समर्थ को नहीं दोष हुआ नहीं रवि रवि पावक पावक नहीं में अग्नि में सब जल जाती है, अशुद्ध शुद्ध सब चीजें, सब चीज बन के भस्म हो जाती, भस्म शुद्ध हो जाती, भस्म से आदि शुद्ध होते हैं, मान रहे कर्म शुद्ध होते हैं, दूसरी चीज शुद्ध बने बना लेते हैं, अशुद्ध से मान अशुद्ध शुद्ध बना लेते हैं। रवि पावक सुर से सरस्वती गदी नदी सुर सरित देवताओं की नदी देव नदी गंगा जी अशुद्ध को शुद्ध बना ले, पवित्र बना ले, निर्मल बना ले, गंगा जल बना ले, दूसरों आचमन लेने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उनके बड़ेरों का भी उद्धार करने के लिए इतना शुद्ध बना ले, वो समर्थ है। आज समर्थ कहते हैं धनवान को समर्थ कह दिया, बुद्धिमान विद्वान को समर्थ कह दिया, राजा को समर्थ, ये समर्थ समर्थ नहीं है, वो तो असमर्थ है, दूसरों को असमर्थ बनाते हैं, दूसरों को असमर्थ बनाता है, वो समर्थ नहीं होता, समर्थ होता है असमर्थ को समर्थ बनाने वाले, वे समर्थ होते हैं। तो ये सब रवि पावक सुश्री है, सबको समर्थ बनाती है, सब शुद्ध बनाती है, निर्मल बनाती है, वो समर्थ कहलाते हैं। मानो सामर्थ्य किसी के काम आने से ही तो समर्थ होता है, किसी के काम न अपना का पतन करे, दूसरों का पतन उद्धार रोके, जो हमारे गुण क्या हुआ, वो हमारी सामर्थ्य क्या हुई, हमारे को कोई पद मिला है तो पद मिला तो दूसरों को पद दलित करे तो हमारा पद काम क्या आया, हमारे से ऊंचा पद है उनको तो पद का हम कोई उपकार दे नहीं सकते, हमारे समान पद वाले उपकार कर नहीं सकते, और हमारे समान पद नहीं है उनका तिरस्कार अपमान, तो हमारे कितना नुकसान कितना होगा, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। स्वास्थ्य सावधानी है, साधना है, एकदम सावधान रहना है। हमारे पास जो कुछ शक्ति है तो विशेषता दिखने ये ही वास्तव में हमारा पतन है, अपने से अपने में दूसरों की अपेक्षा कुछ अच्छा ही दिखती है, यही गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। उस गलती का सुधार कैसे हो, दूसरों का उपकार होने से ही हो सकता है, नहीं तो वो खूब विचार करे तो विचार करे तो अच्छाई हमारा बुराई करने में लगी है, हमारा जो अच्छापना है वो हमारे पूरे ही आएगी काम क्या आएगी, पतन करेगी, नरकों ले जाएगी। अगर हम सेवा न करें तो विद्या विवाद आए, होती होने से ज्ञान आए तो दुष्टों के पास विवाद आए, विद्या विवाद आए, धनम मद आए, धन होता है घमंड के लिए होता है, तो घमंड के लिए धन तो बहुत नुकसान करता है ना, घमंड का तो पतन ही होता है, संसार में भी कमंडी का आदर नहीं होता संसार में, और ये सदुपयोग हुई नहीं सकता, निर्मल जो हाँ महाराज कह देंगे हर देंगे भक्ति यानी कह रहे खलो लापा सोढ़ा कसु तदा राधन तया, उनको राजी करने के लिए है तो वो दुष्ट है, धनी है, बड़े हैं, तो बड़ा बड़ा आशा मत में तो जलन हो रही है, हसती में भी शून्य मन सा मन में थोड़ी पसंद हुई है, और राजी कर लें कुछ दे देंगे, कुछ निहाल कर देंगे हमारे को, तो ये बात है महाराज। तो वास्तव में आश्रय संपत्ति है, पतन करने वाली है, तो आश्रय संपत्ति ये देवी संपत्ति है, वो देवी संपत्ति का जो अभिमान है, अच्छापन है, वो अच्छापन बुराई की खास जड़ है, खास बुराई पैदा होने की जड़ है, वो बीज है इस बुराई का, दुरुपयोग करे तो ज्यादा है, और उस काम आवेगी नहीं। आप बताओ कहाँ काम, अपने तो अभिमान बड़ों ने काम आवे नहीं, बड़ों ने काम आवे नहीं, छोटों का आवे छोटों का नहीं करेगा अभिमान, तो हमारी सार्थकता है ही नहीं। सार्थक तभी होगी जब दूसरों के कमी आवे। तो समर्थ कौन है? समर्थ नहीं है दूसरे को समर्थ बनावे, दूसरों को असमर्थ बनाने वाला समर्थ नहीं है, वो तो साफ नीचा है। क्या शब्द कहे हैं? शब्द याद नहीं है। इस वास्ते अपने अधिकता दीखता यही है। ऐसी संत महात्मा की सुनी है मैंने बात, उनमें अच्छाई तो दीखती नहीं, बुराई उनमें रहती नहीं, अच्छाई उनको दीखती नहीं, विशेषता दीखती नहीं और बुराई रहती नहीं, ऐसी स्थिति होती है। ऐसी बातें पुस्तकों में पढ़ी है मैंने, संतों ने सुनी है। तो इस वास्ते हमारा जो कुछ है वो दूसरों सेवा के लिए है। हमारे पास जो कुछ विलक्षणता अच्छा पना है वो सबका सब सेवा करने के लिए ही है। परस्परम भाव यंत्र बताया था ना, पर प्रेम परम स्नेह परम वास्तव दूसरों की सेवा करें। दीवान भाव ये था ना ते देवा भाव यंत्र हुआ, तो दूसरों के काम आवे वो ही हमारी सार्थक है। दूसरों का काम नहीं आवे तो हमारा पतन करने वाली चीज है। इस वास्ते सत्संग सुने तो सत्संग सुन के हम सत्संग ही है, दूसरे सत्संग जानते नहीं, एक क्या जानते हैं, क्या सुना है उन्होंने, हमने कितनी बढ़िया बात सुनी है। तो ये है तो देवी संपत्ति पर आशु संपत्ति का कारण बन गई। तुम क्या समझते हो? हम इतने पढ़े तुम पर देखे नहीं है तुमने, जैसे मैंने पढ़ी है उन्होंने पढ़ी, क्या समझते हो? आज जो जन्म कोई जो समझ असली असली आशु संपत्ति असली आज जो भी जनवाज में थी कौन उसे शरीर शो में देखा है आपने? जिसे मेरे समान कोई मिला है आपको? कचरा पतन करे मान पतन करो चीज है। इस वास्ते सब कृपा मानी चाहिए। तो भाई मेरे पर कृपा करना, मेरे गीता का अभ्यास हुआ है, सुनने वालों की कृपा से हुआ है, मेरे की बातें याद हुई है सुनने वालों की कृपा। आप देखो तो ये मैं एक अपने कोई नम्रता नहीं दिखाता हूँ, आप विचार करो आप समझ में आ जाएगी बात। गीता का ज्ञान हुआ ना आपके जस्ती है, मैंने अपने विचार से विशेषता की है, आप विचार सोचो। आप एकदम सच्ची बात है और एहसान मानते नहीं उनका, ये बहुत कृतज्ञ बना है हमारे। एहसान मानना चाहिए, उनके उपकार मानना चाहिए, वो नहीं उल्टा भी मान करे, जो कितनी कृतज्ञता है, बहुत कृतज्ञता है। दिशा जाती नहीं भाई, क्या करे, हमारे को तो बहुत लाभ हुआ है, होता है। अभी आपको मैं बातें कहता हूँ, उनसे आपको लाभ होता है तो मेरे को लाभ कम होता है क्या? अब विचार करो, हमारा लाभ अधिक होता है। एक विद्यार्थी गए काशी तो माइता दिया, पत्र दिया कि तुम क्या करते हो, तो कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। फिर पत्र दिया कि मैं पढ़ता हूँ। साल भी ना, मैं पढ़ाता हूँ अभी तो, और पढ़ाने वालों की विद्या बढ़ती है कि नहीं पढ़ाने से? गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। गो दूध गाय दो चार दिन बस एक साथ दूध लें, तीन दिन साढ़े तीन दिन दूध लेंगे मिल जाएगा दूध दूधता। गो दूध बाटिका पुष्प के पांच सात दिनों के बाद साथ ही पुष्प ले लेंगे एक साथ ही मिल जाएगा। विद्या पढ़ाने पर शीघ्र जाएगी, भूल जाओ। कुपोदकम जल निकालो तो कुएं जितना कुआ भर दो आप पानी से निकाल करके और उसमें पड़े रहे जो दो हजार आंगन ही नहीं बढ़ेगा उतना ही पड़े रहेगा। तो कुआ भर दो भले कंटी नहीं होगा उसमें। तो कुदुग्धम भाटिका पुष्पम विद्या कुकोदकम धनम दाने न वर्धते नित्यम अदाने विनिश्यति। तो इस वास्ते उपकार जो छोटों का उपकार हमारे पर है बड़ों का उपकार मानना चाहिए जिससे हमें मिला, पर छोटों का उपकार ज्यादा मानना चाहिए जिससे हमारे में वो गुण दिखता है। इस वास्ते संसार के ऋणी होते हैं। संसार ऋणी मानता नहीं, ये उसकी उदारता है, ये संसार की उदारता है, हमारी कृपणता है। इस वास्ते सबसे लाभ लो, अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, अपने उद्धार में लो कृष्ण से कल्याण हो। कल्याण नम्रता से सरलता से गुण ग्रहण करने से होता है। हम संपूर्ण खराब भरा हुआ हो तो क्या भरेगा, भरने पर क्या भरेगा। संपूर्ण कुंभन करो तो शब्द अर्धो घटो घोष मोपित तुम भरिया सो झड़के नहीं झड़के सो आधा मन गिरी आई पार का बोली अल्लाह था क्या पड़ गया। इस वास्ते सदा ही नम्रता शिव रहना चाहिए। सबकी कृपा सबकी भगवान से लेकर के नीचे से नीचे आदमी सबकी कृपा से हम कुछ लायक होते हैं। हमारे अपने बल से हम लायक नहीं होते हैं, हमारी योग्यता से हम लायक नहीं होते हैं। हमारे बल की योग्यता मिली है वो दूसरों से मिली है, तो दूसरों को एहसान होना चाहिए सदा ही ऐसा बनना चाहिए। कृपी है कृपा है कृतज्ञ बनना चाहिए। नहीं बनते तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं। कृतज्ञ निष्कृति कृतज्ञ की निष्कृति उपाय नहीं हो वो शुद्ध नहीं हो सकता। सब बड़ा दोष कृतज्ञ का है। तो इस वास्ते सब हमारा उद्धार करने दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। गुरु बनाए ये बात ठीक बात ये है, गुरु बनाए ये ठीक है। और गुरु बनता है ये ठीक नहीं है, अभिमान भरता है अपने में। गुरु बनना है वो नीचा बात है, और गुरु बनाना है वो ऊंचा बना है। तो उसे गुण लीजिए कालू में नहीं छाया में सूर कांटों वाला वृक्ष होता है बम्बो के खूब बड़े बड़े लंबे कांटे उनकी छाया में फूल नहीं है, वो तो शीतलता करने वाली है। वो फूल तो दूसरे चुभने वाली खराब करने वाली है। इसके बाद है तो भगवान की कृपा है, ऐसी संसार की कृपा है। हर डर गुरु डर जगत डर डर करने में सार जब डरिया शुरू करिया गल खाई मार। तो ऐसे सदा ही लेना चाहिए भगवान से भी लेना चाहिए, गुरु से लेना चाहिए, संत से भी लेना चाहिए। हम लाभ उठा सकते हैं। ये अपने अटकल सीखना है, ये एक विद्या सीखना है अपने सबसे लाभ लेने की। ये सीखते हैं तो सत्संग हुआ हमारे, नहीं सीखते हैं तो असत्संग हुआ। अभिमान आता है आत्मा अच्छा ही बनाएगा, अभिमान आता है तो हमारे कुसंग हुआ है, सत्संग नहीं हुआ है। सत्संग होता है तो हम सत्संग से हम बढ़ जाते हैं। ये बात है। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 29 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।